สาวาทวรรค 8. ภูตาโรจนสิกขาบทว่าด้วยการบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงเรื่องภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาจำพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาครั้งนั้นแคว้นวัชชีเกิดเข้ายากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลื่อนยากที่พระอริยะจะบิณฑบาตยังชีพได้ภิกษุเหล่านั้นได้มีความคิดว่าบัดนี้แคว้นวัชชีเกิดเข้ายากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลื่อนยากที่พระอริยะจะบิณฑบาตยังชีพได้ทำอย่างไรหนอพวกเราจึงจะพร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำพรรษาอย่างผาสุกและบิณฑบาตไม่ลำบากภิกษุบางพวกเสนอว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเรามาช่วยกันทำงานของพวกคฤหัสถ์เมื่อช่วยทำงานพวกเขาก็คงจะพอใจถวายบิณฑบาตแก่พวกเราโดยวิธีนี้แหละพวกเราก็จะพร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำพรรษาอย่างผาสุกและบิณฑบาตไม่ลำบากภิกษุอีกพวกเสนอว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายทำไมพวกเราจะต้องไปช่วยกันทำงานของพวกคฤหัสถ์ขอให้พวกเรามาช่วยกันทำหน้าที่ทูตนำข่าวสารให้พวกคฤหัสถ์จะดีกว่าเมื่อทำอย่างนี้พวกคฤหัสถ์ก็คงจะพอใจถวายบิณฑบาตแก่พวกเราโดยวิธีนี้แหละพวกเราก็จะพร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำพรรษาอย่างผาสุกและบิณฑบาตไม่ลำบากภิกษุอีกพวกเสนอว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายทำไมพวกเราจะต้องไปช่วยกันทำงานหรือทำหน้าที่ทูตนำข่าวสารให้พวกคฤหัสถ์ทางที่ดีพวกเรามากล่าวอวดอุตริมนุสธรรมของกันและกันให้พวกคฤหัสถ์ฟังว่าภิกษุรูปโน้นได้ปฐมฌานรูปโน้นได้ทุติยฌานรูปโน้นได้ตติยฌานรูปโน้นได้จตุตฌานรูปโน้นเป็นพระโสดาบันรูปโน้นเป็นพระสกทาคามีรูปโน้นเป็นพระอนาคามีรูปโน้นเป็นพระอรหันต์รูปโน้นได้วิชาสามรูปโน้นได้อภิญญาหกเมื่อพูดอย่างนี้พวกคฤหัสถ์ก็คงจะพอใจถวายบิณฑบาตแก่พวกเราโดยวิธีนี้พวกเราจะพร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำพรรษาอย่างผาสุกและบิณฑบาตไม่ลำบากในที่สุดภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดตกลงกันว่าท่านทั้งหลายวิธีที่พวกเราพากันกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมของกันและกันให้พวกคฤหัสถ์ฟังเป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีอื่นต่อมาภิกษุเหล่านั้นได้พากันกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมของกันและกันให้พวกคฤหัสถ์ฟังว่าภิกษุรูปโน้นได้ปฐมฌานละถึงรูปโน้นได้จตุตถฌานรูปโน้นเป็นพระโสดาบันละถึงรูปโน้นได้อภิญญาหกครั้งนั้นแหละประชาชนก็พากันยินดีว่าเป็นลาภของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอที่มีภิกษุทั้งหลายเช่นนี้มาอยู่จำพรรษาเพราะแต่ก่อนนี้พวกเราไม่มีภิกษุทั้งหลายที่มีคุณสมบัติเหมือนอย่างภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้มาอยู่จำพรรษาเลยโภชนะอาหารคาธนียะของเคี้ยวสายนียะของลิ้มปานะเครื่องดื่มชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่รับประทานไม่ขบเคี้ยวไม่ลิ้มไม่ดื่มด้วยตนเองทั้งไม่ให้แก่มารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมาตย์ญาสาโลหิตภิกษุเหล่านั้นจึงเป็นผู้มีน้ำมีนวลมีอินทรีย์ผ่องใสมีใบหน้าเอิบอิ่มมีผิวพรรณผุดพองมีประเพณีอยู่ว่าเมื่อภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแล้วจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ครั้นภิกษุเหล่านั้นจำพรรษาครบ3เดือนแล้วจึงเก็บเสนาสนะถือบาตรและจีวรออกเดินทางมุ่งไปสู่กรุงเวสาลีจาริกไปโดยลำดับถึงกรุงเวสาลีผ่านป่ามหาวันไปถึงโกฏาคารสาลาแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วจึงถวายอภิวาทแล้วนั่งลงอยู่ณที่สมควรภิกษุต่างทิศมาเข้าเฝ้าสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาอยู่ในทิศต่างๆดูสู้ผอมส่อมซ่อมีผิวพรรณหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งส่วนภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวคุมุทากลับมีน้ำมีนวลมีอินทรีย์ผ่องใสมีใบหน้าเอิบอิ่มมีผิวพรรณผุดผ่องอันหนึ่งการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนั่นก็เป็นพุทธประเพณีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามพวกภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวคุมุทาว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุกหรือและบิณฑบาตไม่ลำบากหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่ายังสบายดีพระพุทธเจ้าข้ายังพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าอันหนึ่งพวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุกและบิณฑบาตไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข้าพุทธประเพณีพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงทราบเรื่องตรัสถามก็มีไม่ตรัสถามก็มีทรงทราบการอันควรตรัสถามก็มีไม่ตรัสถามก็มีตรัสถามเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ตรัสถามเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงขจัดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เสียด้วยอริยมรรคแล้วพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุสองประการคือจะทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งจะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกอย่างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวคุมุทาว่าทำอย่างไรเธอทั้งหลายจึงพร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำพรรษาผาสุกและบิณฑบาตไม่ลำบากลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมีคุณวิเศษนั่นจริงหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่ามีจริงพระพุทธเจ้าข้าทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงพากันกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมของกันและกันให้พวกคฤหัสถ์ฟังเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เริ่มใสให้เริ่มใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบันต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวคุมุทาจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าอนุปสัมบันได้แก่ยกเว้นภิกษุภิกษุณีนอกนั้นชื่อว่าอนุปสัมบันบทภาชณีที่ชื่อว่าอุตริมนุสธรรมได้แก่ฌานวิโมกสมาธิสมาบัติญาณทัศนะมรรคภาวนาการทำผลให้แจ้งการละกิเลสภาวะที่จิตปลอดจากกิเลสความยินดีในเรือนว่างคำว่าฌานได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานคำว่าวิโมกได้แก่สุญญตวิโมกอนิมิตตวิโมกอัปนิหิตตวิโมกคำว่าสมาธิได้แก่สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิอัปนิหิตตสมาธิคำว่าสมาบัติได้แก่สุญญตสมาบัติอนิมิตตสมาบัติอัปนิหิตตสมาบัติคำว่าญาณทัสสนะได้แก่วิชาสามคำว่ามรรคภาวนาได้แก่สติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดคำว่าการทำผลให้แจ้งได้แก่การทำโสดาปัตติผลให้แจ้งการทำสกทาคามิผลให้แจ้งการทำอนาคามิผลให้แจ้งการทำอรหัตผลให้แจ้งคำว่าการละกิเลสได้แก่การละราคะการละโทสะการละโมหะคำว่าภาวะที่จิตปลอดจากกิเลสได้แก่ภาวะที่จิตปลอดจากราคะภาวะที่จิตปลอดจากโทสะภาวะที่จิตปลอดจากโมหะคำว่าความยินดีในเรือนว่างได้แก่ความยินดีในเรือนว่างด้วยปฐมฌานความยินดีในเรือนว่างด้วยทุติยฌานความยินดีในเรือนว่างด้วยตติยฌานความยินดีในเรือนว่างด้วยจตุตถฌานกล่าวอวดปฐมฌานคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานอยู่ต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญในปฐมฌานต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าทำปฐมฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกทุติยฌานถึงจตุตถฌานคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าตติยฌานจตุตถฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้จตุตถฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำจตุตถฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกสุญญตวิโมกถึงอัปนิหิตวิโมกคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าสุญญตวิโมกแล้วข้าพเจ้าเข้าอนิมิตวิโมกอัปนิหิตวิโมกสุญญตสมาธิอนิมิตสมาธิอัปนิหิตสมาธิแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อัปนิหิตสมาธิข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอัปนิหิตสมาธิให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกสุญญตสมาบัติถึงอัปนิหิตสมาบัติคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาบัติอนิมิตตสมาบัติอัปนิหิตตสมาบัติแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อัปนิหิตตสมาบัติข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอัปนิหิตตสมาบัติให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกวิชาสามคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าวิชาสามแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้วิชาสามข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำวิชาสามให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกสติปัฏฐานสี่ถึงอิทธิบาทสี่คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าสติปัฏฐานสี่ละถึงสัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อิทธิบาทสี่ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอิทธิบาทสี่ให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกอินทรีห้าถึงพละห้าคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าอินทรีห้าละถึงพละห้าแล้ว ข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้พละห้าข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำพละห้าให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกโพชฌงค์เจ็ดคำว่าบอกเคยภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าโพชฌงค์เจ็ดแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้โพชฌงค์เจ็ดข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำโพชฌงค์เจ็ดให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกอริยมรรคมีองค์8คำว่าบอกเคยภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าอริยมรรคมีองค์8แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อริยมรรคมีองค์8ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอริยมรรคมีองค์8ให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกโสดาปัตติผลถึงอรหัตผลคำว่าบอกเคยภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อรหัตผลข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอรหัตผลให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกการสละราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมปันว่าข้าพเจ้าสละราคะแล้วละถึงข้าพเจ้าสละโทสะแล้วข้าพเจ้าสละคายพ้นและสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกว่าจิตปลอดจากราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากราคะละถึงจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะต้องอาบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานถึงจตุทัชฌานในเรือนว่างคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานในเรือนว่างแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้จตุทัชฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำจตุทัชฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและทุติยฌานคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและทุติยฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและทุติยฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและทุติยฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและตติยฌานถึงจตุทัชฌานคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและตติยฌานปฐมฌานและจตุทัชฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและจตุทัชฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและจตุทัชฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและสุญญตวิโมกถึงอัปปนิหิตสมาธิคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสุญญตวิโมกละถึงอนิมิตตวิโมกอัปปนิหิตวิโมกสุญญตสมาธิอนิมิตตสมาธิอัปปนิหิตสมาธิแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอัปปนิหิตสมาธิข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอัปปนิหิตสมาธิให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและสุญญตสมาบัติถึงอัปปนิหิตสมาบัติคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสุญญตสมาบัติละถึงอนิมิตตสมาบัติอัปปนิหิตสมาบัติแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอัปปนิหิตสมาบัติข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญ ข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอปนิหิตสมาบัติให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและวิชาสามคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและวิชาสามแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและวิชาสามข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและวิชาสามให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและสติปัฏฐานสี่ถึงอิทิบาทสี่คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทิบาทสี่แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอิทิบาทสี่ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอิทิบาทสี่ให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและอินทรีย์ห้าถึงพละห้าคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอินทรีย์ห้าละถึงพละห้าแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและพละห้าข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและพละห้าให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและโพชฌงค์เจ็ดคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและโพชฌงค์เจ็ดแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและโพชฌงค์เจ็ดข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและโพชฌงค์เจ็ดให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์แปดคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์แปดแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์แปดข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์แปดให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและโสดาปัตติผลถึงอรหัตผลคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอรหัตผลข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอรหัตผลให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานถึงสละราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานข้าพเจ้าสละราคะข้าพเจ้าสละโทสะแล้วข้าพเจ้าสละคายพ้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานถึงจิตปลอดจากราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากราคะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะต้องอาบัติปาจิตตีบอกทุติยฌานและจตุทฌานคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและตติยฌานทุติยฌานและจตุทฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยฌานและจตุทฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำทุติยฌานและจตุทฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกทุติยฌานและสุญญตวิโมกข์คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและสุญญตวิโมกข์แล้วละถึงและจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะต้องอาบัติปาจิตตีบอกทุติยฌานและปฐมฌานคำว่าบอก คือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและปฐมฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยฌานและปฐมฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำทุติยฌานและปฐมฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีมูลนัยท่านย่อไว้แล้วบอกว่าจิตปล่อยจากโมหะและปฐมฌานคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าจิตของข้าพเจ้าปล่อยจากโมหะและข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วจิตของข้าพเจ้าปล่อยจากโมหะและข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญจิตของข้าพเจ้าปล่อยจากโมหะและข้าพเจ้าทำปฐมฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาจิตตีบอกว่าจิตปล่อยจากโมหะและโทสะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าจิตของข้าพเจ้าปล่อยจากโมหะและจิตของข้าพเจ้าปล่อยจากโทสะต้องอาบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานถึงจิตปล่อยจากราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานสุญญตวิโมกอนิมิตตวิโมกอัปปนิหิตตวิโมกสุญญตสมาธิอนิมิตตสมาธิอัปปนิหิตตสมาธิสุญญตสมาบัติอนิมิตตสมาบัติอัปปนิหิตตสมาบัติวิชชา3สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลละถึงข้าพเจ้าสละราคะแล้วข้าพเจ้าสละโทสะแล้วและสละคายพ้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วต้องอาบัติปาจิตตีวัตถุกามวาระกถาประสงค์จะบอกปฐมฌานคำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอาบัติทุกกฎประสงค์จะบอกปฐมฌานถึงจิตปลอดจากราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าตติยฌานจตุตฌานสุญญตวิโมกอนิมิตตวิโมกอัปปนิหิตตวิโมกสุญญตสมาธิอนิมิตตสมาธิอัปปนิหิตตสมาธิสุญญตสมาบัติอนิมิตตสมาบัติอัปปนิหิตตสมาบัติวิชชา3สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลแล้วละถึงข้าพเจ้าสละราคะแล้วข้าพเจ้าสละโทสะแล้วและข้าพเจ้าสละคายพ้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอาบัติทุกกฎประสงค์จะบอกทุติยฌานถึงจิตปลอดจากโมหะคำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วแต่กล่าวว่าจิตของข้าพเจ้าปล่อยจากโมหะเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอาบัติทุกกฎประสงค์จะบอกทุติยฌานคำว่าบอกคือภิกษุต้องการจะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอาบัติทุกกฎมูลนัยท่านย่อไว้แล้วประสงค์จะบอกว่าจิตปลอดจากโมหะ คำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอาบัติทุกกฎคำว่าบอกคือภิกษุต้องการจะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะแต่กล่าวว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอาบัติทุกกฎประสงค์จะบอกปฐมฌานเป็นต้นคำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วละถึงจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอาบัติทุกกฎประสงค์จะบอกทุติยฌานเป็นต้นคำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วละถึงจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอาบัติทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าปฐมฌานคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าปฐมฌานแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ปฐมฌานภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำปฐมฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าทุติยฌานเป็นต้นคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าทุติยฌานละถึงตติยฌานจตุตฌานแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ทุติยฌานภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำจตุตฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าสุญญตวิโมกเป็นต้นคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าสุญญตวิโมกละถึงอนิมิตวิโมกอัปปนิหิตวิโมกสุญญตสมาธิอนิมิตสมาธิอัปปนิหิตสมาธิแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้อัปปนิหิตสมาธิภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำอัปปนิหิตสมาธิให้แจ้งแล้วต้องอาบัติทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าสุญญตสมาบัติเป็นต้นคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าสุญญตสมาบัติละถึงอนิมิตสมาบัติอัปปนิหิตสมาบัติแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้อัปปนิหิตสมาบัติภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำอัปปนิหิตสมาบัติให้แจ้งแล้วต้องอาบัติทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าวิชาสามเป็นต้นคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวอวดอนุปสัมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าวิชาสามละถึงสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นสละราคะแล้วภิกษุรูปนั้นสละโทสะแล้วภิกษุรูปนั้นสละคายพ้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้ว จิตของภิกษุรูปนั้นปลอดจากราคะจิตของภิกษุรูปนั้นปลอดจากโทสะจิตของภิกษุรูปนั้นปลอดจากโมหะต้องอาบัติทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าปฐมฌานในเรือนว่างเป็นต้นคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานในเรือนว่างแล้วละถึงภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำจตุทัชฌานให้แจ้งในเรือนว่างแล้วต้องอาบัติทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าจตุทัชฌานในเรือนว่างคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าภิกษุรูปใดใช้สอยจีวรของท่านภิกษุรูปใดฉันบิณฑบาตของท่านภิกษุรูปใดใช้สอยเสนาสนะของท่านภิกษุรูปใดบริโภคคีลานปัจจัยเภสัชบริขารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าจตุทัชฌานในเรือนว่างแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำจตุทัชฌานให้แจ้งในเรือนว่างแล้วต้องอาบัติทุกกฎคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าวิหารของท่านภิกษุรูปใดใช้สอยแล้วจีวรของท่านภิกษุรูปใดใช้สอยแล้วบิณฑบาตของท่านภิกษุรูปใดฉันแล้วเสนาสนะของท่านภิกษุรูปใดใช้สอยแล้วคีลานปัจจัยเภสัชบริขารของท่านภิกษุรูปใดบริโภคแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าจตุทัชฌานในเรือนว่างแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำจตุทัชฌานให้แจ้งในเรือนว่างแล้วต้องอาบัติทุกกฎคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าท่านอาศัยภิกษุรูปใดแล้วได้ถวายวิหารได้ถวายจีวรได้ถวายบิณฑบาตได้ถวายเสนาสนะได้ถวายกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารภิกษุรูปนั้นเข้าแล้วกำลังเข้าเป็นผู้เข้าจตุทัชฌานในเรือนว่างภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้เป็นผู้ชำนาญทำให้แจ้งจตุทัชฌานในเรือนว่างแล้วต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อุปสัมบัน 2. ภิกษุต้นบัญญัติภูตาโรจนะสิกขาบทที่8จบมุสาวาทวรรค 9. ทุตถุนลาโรจนะสิกขาบทว่าด้วยการบอกอาบัติชั่วหยาบเรื่องพระอุปนันทสากยบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอุปนันทสากยบุตรทะเลาะกับพวกภิกษุชาวภัคคีท่านต้องอาบัติสังฆาทิเศษก็จงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนจึงขอสงฆ์อยู่ปริวาสเพื่อออกจากอาบัตินั้นสงฆ์ให้ท่านอยู่ปริวาสเพื่อออกจากอาบัตินั้นสมัยนั้นในกรุงสาวัตถีมีสังฆพัทของสมาคมหนึ่งเกิดขึ้นท่านพระอุปนันทสักยบุตรกำลังอยู่ปริวาสจึงนั่งณอาสนะสุดท้ายในโรงอาหารผู้ภิกษุชาวภัคคีกล่าวกับอุบาสกเหล่านั้นว่าท่านพระอุปนันทสากยบุตรเป็นพระประจำตระกูลที่พวกท่านยกย่องใช้มือที่เปิบข้าวที่เขาถวายด้วยศรัทธาพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนท่านต้องอาบัติข้อจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนจึงขอสงอยู่ปริวาสเพื่อออกจากอาบัตินั้นสงให้ท่านอยู่ปริวาสเพื่อออกจากอาบัตินั้นท่านกำลังอยู่ปริวาสจึงนั่งณอาสนะสุดท้าย บรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวภัคคีจึงบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบันเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวภัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวภัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบันจริงหรือพวกภิกษุชาวภัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบันเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบันต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมติเรื่องพระอุปนันทสากยบทจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าของภิกษุคือของภิกษุรูปอื่นอาบัติที่ชื่อว่าชั่วหยาบได้แก่อาบัติปราชิก4สิกขาบทและอาบัติสังฆาทิเศษ13สิกขาบทที่ชื่อว่าอนุปสัมบันคือยกเว้นภิกษุและภิกษุณีนอกนั้นชื่อว่าอนุปสัมบันคำว่าบอกคือบอกแก่สตรีหรือแก่บุรุษแก่คฤหัสถ์หรือแก่บรรพชิตคำว่าเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมติคือยกเว้นภิกษุที่ได้รับมอบหมายจากสงฆ์บทภาชณีภิกษุที่ได้รับสมมุติให้บอกกำหนดอาบัติไม่กำหนดตระกูลก็มีภิกษุที่ได้รับสมมุติให้บอกกำหนดตระกูลไม่กำหนดอาบัติก็มีภิกษุที่ได้รับสมมุติให้บอกกำหนดอาบัติและกำหนดตระกูลก็มีภิกษุที่ได้รับสมมุติให้บอกไม่กำหนดอาบัติและไม่กำหนดตระกูลก็มีที่ชื่อว่ากำหนดอาบัติคือสงกำหนดอาบัติว่าพึงบอกตามจำนวนอาบัติเท่านี้ที่ชื่อว่ากำหนดตระกูลคือสงกำหนดตระกูลว่าพึงบอกในตระกูลมีประมาณเท่านี้ที่ชื่อว่ากำหนดอาบัติและกำหนดตระกูลคือสงกำหนดอาบัติและกำหนดตระกูลไว้ว่าพึงบอกตามจำนวนอาบัติเท่านี้ในตระกูลมีประมาณเท่านี้ที่ชื่อว่าไม่กำหนดอาบัติและไม่กำหนดตระกูลคือสงฆ์ไม่กำหนดอาบัติและไม่กำหนดตระกูลไว้ว่าพึงบอกตามจำนวนอาบัติเท่านี้ในตระกูลมีประมาณเท่านี้ในการกำหนดอาบัติภิกษุบอกอาบัติอื่นนอกจากอาบัติที่สงฆ์กำหนดไว้ต้องอาบัติปาจิตตีในการกำหนดตระกูลภิกษุบอกในตระกูลอื่นนอกจากตระกูลที่สงฆ์กำหนดไว้ต้องอาบัติปาจิตตีในการกำหนดอาบัติและในการกำหนดตระกูลภิกษุบอกอาบัติอื่นนอกจากอาบัติที่สงฆ์กำหนดไว้และในตระกูลอื่นนอกจากตระกูลที่สงฆ์กำหนดไว้ต้องอาบัติปาจิตตีในกรณีที่ไม่ได้กำหนดอาบัติและในกรณีที่ไม่ได้กำหนดตระกูลไม่ต้องอาบัติติกะปาจิตตีอาบัติชั่วหยาบภิกษุสำคัญว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบบอกแก่อนุปสัมบันต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมุติอาบัติชั่วหยาบภิกษุไม่แน่ใจบอกแก่อนุปสัมบันต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมุติอาบัติชั่วหยาบภิกษุสำคัญว่าไม่เป็นอาบัติชั่วหยาบบอกแก่อนุปสัมบันต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมุติทุกกฎภิกษุบอกอาบัติไม่ชั่วหยาบต้องอาบัติทุกกฎ ภิกษุบอกความประพฤติชั่วหยาบหรือไม่ชั่วหยาบแก่อนุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอาบัติไม่ชั่วหยาบภิกษุสำคัญว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบต้องอาบัติทุกกฎอาบัติไม่ชั่วหยาบภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎอาบัติไม่ชั่วหยาบภิกษุสำคัญว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุบอกเรื่องที่เกิดแต่ไม่บอกอาบัติ 2. ภิกษุบอกอาบัติแต่ไม่บอกเรื่องที่เกิด 3. ภิกษุผู้ได้รับสมมติ4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุต้นบัญญัติทุตถุลาโรจนสิกขาบทที่9จบมุสาวาทวรรค 10. ปฐวีคณะนะสิกขาบทว่าด้วยการขุดดินเรื่องภิกษุชาวเมืองอารวีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณอัคคารวะเจดีเขตเมืองอารวีสมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีช่วยกันก่อสร้างขุดบ้างใช้หินขุดบ้างซึ่งดินพวกชาวบ้านจึงพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรจึงขุดบ้างใช้ให้ขุดบ้างซึ่งดินเล่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเบียดเบียนชีวะซึ่งมีอินทรีย์เดียวพวกภิกษุได้ยินพวกชาวบ้านตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวเมืองอลวีจึงขุดบ้างใช้ให้ขุดบ้างซึ่งดินเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวเมืองอารวีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอขุดบ้างใช้ให้ขุดบ้างซึ่งดินจริงหรือภิกษุชาวเมืองอาลวีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงขุดบ้างใช้ให้ขุดบ้างซึ่งดินเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายพวกชาวบ้านสำคัญว่าดินมีชีวะโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดขุดหรือใช้ให้ขุดซึ่งดินต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุชาวเมืองอาลวีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าดินได้แก่ดินสองชนิดคือ 1. ดินแท้ 2. ดินไม่แท้ที่ชื่อว่าดินแท้คือดินร่วนล้วนดินเหนียวล้วนดินมีหินผสมนิดหน่อยดินมีกรวดผสมนิดหน่อยดินมีกระเบื้องผสมนิดหน่อยดินมีแร่ผสมนิดหน่อยดินมีทรายผสมนิดหน่อยดินร่วนเป็นส่วนมากดินเหนียวเป็นส่วนมากแม้ดินที่ยังไม่เผาไฟก็เรียกว่าดินแท้กองดินร่วนหรือดินเหนียวที่ฝนตกรดเกิน4 เดือนก็เรียกว่าดินแท้ที่ชื่อว่าดินไม่แท้คือหินล้วนดินมีกรวดล้วนดินมีกระเบื้องล้วนดินมีแร่ล้วนดินมีทรายล้วนดินมีดินร่วนผสมนิดหน่อยดินมีดินเหนียวผสมนิดหน่อยดินมีหินมากดินมีกรวดมากดินมีกระเบื้องมากดินมีแร่มากดินมีทรายมากแม้ดินที่เผาไฟแล้วก็เรียกว่าดินไม่แท้ก องดินร่วนหรือดินเหนียวที่ฝนตกรดยังไม่ถึง4เดือนก็เรียกว่าดินไม่แท้คำว่าขุดคือภิกษุขุดเองต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าใช้ให้ขุดคือภิกษุใช้ผู้อื่นให้ขุดต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุสั่งครั้งเดียวเขาขุดหลายครั้งต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีดินภิกษุสำคัญว่าเป็นดินขุดหรือใช้ให้ขุดทำลายหรือใช้ให้ทำลายเผาหรือใช้ให้เผาต้องอาบัติปาจิตตีดินภิกษุไม่แน่ใจขุดหรือใช้ให้ขุดทำลายหรือใช้ให้ทำลายเผาหรือใช้ให้เผาต้องอาบัติทุกกฎดินภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ดินขุดหรือใช้ให้ขุดทำลายหรือใช้ให้ทำลายเผาหรือใช้ให้เผาไม่ต้องอาบัติไม่ใช่ดินภิกษุสำคัญว่าเป็นดินต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่ดินภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่ดินภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ดินไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุกล่าวว่าท่านจงรู้จงให้จงนำสิ่งนี้มาเราต้องการสิ่งนี้ท่านจงทำสิ่งนี้ให้เป็นกัปปิยะ 2. ภิกษุไม่จงใจ 3. ภิกษุไม่มีสติ 4. ภิกษุไม่รู้ 5. ภิกษุวิกลจริต 6. ภิกษุต้นบัญญัติปัทวีคณะนะสิกขาบทที่10จบมุสาวาทวรรคที่1จบรวมสิกขาบทที่มีในมุสาวาทวรรคมุสาวาทวรรคมี10สิกขาบทคือ 1. มุสาวาทสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวเท็จ 2. โอมสวาทสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวเสียสี 3. เปสุญญสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวส่อเสียด 4. ปทโสธรรมสิกขาบทว่าด้วยการให้กล่าวธรรมเป็นบท 5. สหเสยยสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกัน 6. ทุติยสหเสยยสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกันข้อที่2 7. ธรรมเทศนาสิกขาบทว่าด้วยการแสดงธรรม 8. ภูตาโรจนสิกขาบทว่าด้วยการบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริง 9. ทุตถุลลาโรจนสิกขาบทว่าด้วยการบอกอาบัติชั่วหยาบ 10. ปัทวีคณะนะสิกขาบทว่าด้วยการขุดดิน